Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonaklı tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta senin için zorlayıcı bir program hazırladık. Zorlayıcı değil, bu imkansız bir program olacak. Allah'a şükür çalınacak şarkıların uzunluğu bayağı. Konuşmayacağım diyorsun yani. Konuşamayacağım. Hani gerçekten, çünkü bu tarz müzik hem benim çok hoşuma gitmeyen, fazla bir şey bilmediğim, iki... Türkiye'de oldukça tutulan ve dinleyici kitlesi son derece fanatik bir müzik türü. Yani evet. Özellikle birkaç grup var ki, yani bu gruplara Türkiye'de özellikle ben de dahil belli, olmak üzere belli bir dinleyici kitlesi tapıyor. Şimdi ben burada gidip de bu grubun şu albümü şöyle olmuştu, bu albümü böyleydi dediğim anda, yok, eleştiri kısmında biraz yani güzellemeler şey, yapacağız. Yani ben, hani sen bana işte melodik hard rock, hard rock, hatta metal, oralarda konuştur beni, ben konuşurum. Hatta trash'e bile zaten girmeyi seviyorum. Ama bu tarz yani beni biraz zorluyor. Şimdi ilk iki grup o kadar zorlamıyor çünkü progresif metalle evet, başlayacağız programa. Dreamscape Almanya'dan. Zaten bugün Almanya programı yapıyoruz gibi bir şey. Evet. Birkaç grup haricinde. Evet. Bir iki Amerikalı var ama dediğin gibi grupların büyük bir çoğunluğu Almanya'dan. Bir iki de İngiliz var. Şimdi Dreamscape bir Alman grup, dediğim gibi 1986'da kurulmuş ve adamlar böyle hani gazete gibi albüm çıkaran gruplardan değil. Evet, evet, böyle değil bekliyorlar albümlerin ama bayağı arasını. Yani 3-4 sene demo çıkarmışlar, evet, zorlamışlar. Yani 86'dan 98'e kadar albüm yok. Şimdi grubun beyni bir kere bu gitarist Wolfgang Kerinlis. Yani bu Wolfgang Kerinlis arkadaş grupta tek orijinal kalabilen eleman. Evet. Dreamscape demek, gitarist Wolfgang demek. Yani diğerleri 2007 ve 2009'dan gelmiyor. Yani çok yeni aslında. Sürekli dönüyor şey. Bence gitarın yanında klavyeci David Bertok da dikkat çeken bir eleman. Kesinlikle bu, katılıyorum. Bu albümde. Ama zaten progresif metalde klavyeci... Klavyecinin ön planda olması, yani olması gerekiyor. Şimdi gelelim bu albümün yani hem bir yandan iyi ama bir yandan da kötü olabilecek yanına. Everlight, 2012'deki Everlight albümü, konuk vokalistlerin şarkı söyledikleri bir. Yani bu grubun vokalisti yok bu albümü yaparken. Örneğin yani benim çok beğendiğim o vokaller var. Oliver Hartman, Avantasia'dan, Mike DiMeo, Masterplan'dan. Yani bunlar şarkı söylemişler. Ondan sonra dinlemekten son derece zevk aldığım Nando Fernandez var. Yani adamı tanımıyordum ama burada bizim çalacağımız şarkıdaki vokal hoşuma gitti. Yani bayağı Dream Theater'a öykünen, yani oldukça güzel bir range olan bir vokalist. Hiç adını duymadım. Bunun yanında çeşitli vokalistler var. Roland Stoll bayağı iyi. Arno Menses bayağı iyi. Şimdi bu güzel bir şey. Evet, yani, evet. Biraz şey olmuş. Grubun vokalisti olmayınca diğer elemanlar destek vermişler. Çünkü gerçekten hani baktığımızda Dream Theater'la kapışabilecek bir gruptan bahsediyoruz, tabii, tabii, ama müzikalite yani açıdan. Sonuçta baktığımızda da Dream Theater'ın hani coverlayan bir grup. Yıllar sonra da ona... Yani bu adam çok güzel Dream Theater'ı açar ve hiçbir şekilde de zaten bence ezilmez. 86'dan bak, ilk demoları 93 yılında. Evet. Yani 86'dan 93'e kadar büyük ihtimalle barlarda Dream Theater kavuluyorlar. Büyük bir ihtimal. Devam dediğin etmişler. Gibi, sonra gibi. Da ya biz parça yapalım, hani biz de yapabiliyoruz diye. Zaten 90'ların yani 89'da filan Dream Theater parlamaya başladı. İşte 91'de de Images and Words çıkmış. Dediğin ama gibi Dream yani Theater o dönem eski baktı. Bayağı eski dediğin tabii gibi. Adamlar zaten şeyden dediğin gibi yani şimdi, üniversiteden veyahut da Berklee School of evet Music'ten arkadaşlar şey klavyeci. Çıkışını Kevin tam Moore, hatırlamıyorum ama ya 84 ya da 84 ya da 85. O kadar eski midir? Ben sorsan 86, 86 ben olabilir. 86 falan derdim. Ya işte yani o civardan yani baktığımızda ama eski. Ama adamlar yani hızlı parlıyorlar çünkü evet, çok evet yetenekli herifler oldukları için. Yani o açıdan sana katılırım. Yani Dreamscape'i büyük bir ihtimalle Dream Theater'ı bir şekilde coverlamıştır. Çünkü o aralar patlamıştı. Dediğin gibi 98 yılına kadar albüm çıkarmamaları çok ilginç. Yani 93'te demo var, işte gidiyorlar geliyorlar bir ısınma turu ve ondan sonra bayağı eleman kaybediyor bunlar. Yani bayağı bir eleman giriyor çıkıyor bu gruba. Şimdi Francesco Marino şu anda turlayacakları evet vokalist şeyde grupta vokalist. Yani bu adam gerçi şeyde Tita Tani, yani Astra'nın vokalisti de destek veriyormuş galiba muyum? Turlarda. Turda verecek evet. miymiş? Peki. Yani ben hadi bu adam tek başına söylese, abi yani bu albümden 5 tane şarkı söylesem 5 değişik vokali yapman gerek. Evet evet. Yani zor bir şey bu. Ama bu albümden söylemeyebilirler. Şimdi İşte eski daha stabil albümler, vokalleri daha stabil olan albümleri de çalabilirler doğrusunda. Yani bu birazcık bence şeyde hayal... oraya onları izlemeye gelen, dinlemeye gelen seyirci de dinleyici de şey yapar. Sen hayal kırıklığı avantaj ya arıyorsun ama ha, yok. Şimdi bak şimdi ona geleceğim. Yani. Bunu Tobias Sommet yaptı. Yani ama şunu şu yani tip bir albüm çok yaptı. Çok büyük bir avantaj. Prodüksiyon ha. ve şey yani ha. şimdi. Adam gitti. Dreamscape'in öyle bir prodüksiyonu yok. Ha, yani Bob Catley ile çalıştı. Oliver Hartman ile çalıştı. Bir sürü sıkı vokalist. Kaya Hansen'i de var. Şimdi adam onları toplayıp onlarla turlayabildi. Yani büyük bir proje dediğin gibi. Dreamscape'de o yok. O nedenle canlıda, live'da biraz daha şey olabilirler. Hayal kırıklığına uğratabilirler dinleyicilerini. Hmm. Ama bunun yanında adamın Kerinis'in gitarı olsun, David Bertok'un klavyeleri olsun, beraber uyumları, evet, adamların evet. geçişleri, şeyleri, yani tam bir progresif metal grubu. Yani mükemmel bir progresif metal grubu Alman, özelliğini taşıyor zaten. Alman zaten hani. Tekniktir, hatasızdır. Yani Alman da işin içine girince Almanya faktörü bayağı iyi bir progresif metal grubu. Çok güzel bir albüm. Hararetle tavsiye edebileceğim bir albüm. Canlı performans açısından öyle bir düşünce kavamaşa yaptı, geldi. O zaman dinleyelim. Evet, dinleyelim. Everlight albümünden Restless. Make a life and death. endless stream of endless words to silent you feel awake to silent you feel awake to silent you feel silent you feel to silent you feel awake restless thoughts stream again restless wishes restless dreams once again restless minds start to be inside. Evet, Dreamscape'den Restless'ı dinledik. Şimdi gene Avrupa'da kalalım. İngiltere'den Threshold. Benim çok beğendiğim evet. bir grup. Yani bu zaten gerçekten bunlar yetenek abidir. Evet. 1988'de kurulmuş ve bu adamlar böyle yani hem yetenek hem de üretkenlik abidesi diyeyim. Evet evet. Çok kaliteli albümleri ard arda patlatabilme başarısını göstermişler. Bir yani ortalama 2 sene 3 sene arayla. Gerçi son şeyi bir 5 sene oldu evet, ama. Birazcık evet bu son ama neden oldu işte onu da şimdi anlatacağım. Çok turladılar. Yok değil abi solistleri ölüyor. Şimdi onu anlatacağım. Damien Wilson ilk vokalistleri. İşte 1992'de başlıyor şey yapmaya şarkı söylemeye. Tabii ben bu arada tam da her şeyi de toparlamaya çalışıyorum. Bir kere gitarist, lead gitarist Carl Groom grubun tek orijinal kalan elemanı. Bunun yanında klavyeci Richard West de onunla beraber. Damien Wilson'la beraber bunlar ilk patlamayı yapıyorlar. 92'de Damien Wilson giriyor ve işte o Wounded Land ilk albümlerini çıkarıyorlar. Daha sonra Damien Wilson 96 yılına kadar grupta değil ve arada bir tane daha bir vokalistle albüm yapıyorlar. Sonra Damien Wilson'ın dönüşüyle beraber de bir iki tane albüm var. Daha sonra yürümeyeceği anlaşılıyor ve Andrew McDermott vokale geliyor. Evet. Ve 2000 yılında vefat ediyor bu adam. 1997'den 2007 yılına kadar grubu ben Andrew McDermott'ı sert, daha sert tarafına, progresifin sert tarafına evet. çeken eleman olarak görüyorum. Şimdi öldükten sonra Damien Wilson geliyor ve Damien Wilson'la beraber grup Damien Wilson'a uyum sağlıyor bu albümde. March of Progress'te 2012'de ve sound'unu birazcık daha yumuşatıyor. Hard rock'a dönüyorlar. Hard rock'a dönüyorlar, yaşa. Yani tam karşılığı zaten o. Zaten şimdi bu progresif metal grubunu Dream Theater'la kıyaslamak şey biraz saçma. Çünkü Dream Theater daha heavy metal kökenli bir bu değil, progresif gibi, metal grubu. Evet. İngilizlerin zaten aynen. progresif yani progresif metal yapma özelliği biraz hard rock'tan geçiyor. Hani birkaç tane daha öyle grup vardır. Hani hard rock'a yakın progresif öğeler taşırlar. Hatta yani o da Black Sabbath'ın hani büyük ihtimalle ülkeyi ele geçirme etkisiyle kıyaslanabilir. Yani bütün ülkeyi ele geçirmiş hala büyük bir baskı halde bence İngiliz müziğinin üstünde kara bir bulut gibi bulut dolaşıyor. Gibi çünkü arada bir de yağmur indiriyor. Evet, çıkamıyorlar çok yani. Çok etkilemişler. Çıkamıyorlar. O karanlık Black şeyden değil mi? Çıkamıyorlar. Yani duygu. Bu grup biraz hani daha yani Deep Purple hard rock'ına doğru kayıyor ama yine de hani o ya, şeyden çıkabilmiş değil. Almanların Camelot vardır. Ben o Camelot'u hatırlamışım bunları dinlediğimde. Bir de İsveçli bir grup dinledim ben zamanında Token diye. O çok hoşuma gitmişti. Onun bazı şeylerini duydum. Yani o birazcık daha tabii hard rock'tır. Yani bu kadar progresif değildir ama onun gitar sound'unu ve melodik yapısını sanki duydum Threshold'da ama tabii Threshold Token'dan çok çok daha şey yani derin bir müzik yapıyor çünkü bunlar hakkını veren müzisyenler progresif metalin. Bu nedenle böyle yani basit bir müzik değil bu yani. Evet, Facebook'tan da takip ediyorum. Bayağı turluyorlar. Bayağı konserler veriyorlar. Bunlar aktifler. Yani iyi bir şey. Progresif metal grubunun Avrupa'da bu kadar aktif olması da güzel bir şey. Abi seviliyor. Almanya'da da çok seviliyor bu tarz, biliyorsun. İşte İtalya'da çok seviliyor. Çünkü İtalya'da çok kaliteli müzisyenler var. Evet. Fransa'da neyin sevildiğini bilemiyorum Ömer. Bak her bir şey hakkında konuşuyoruz. İsveç konuşuyoruz. R&B, İskandinavya'yı şeyi. Acaba Fransa'da ne dinleniyor? İşte ya? R&B rap seviliyor. Herhalde. Evet evet evet. Yani. Bilemiyorum yani. Gerçi hani Fransa'da da işte Free Kitchen / gruplar gidip bayağı dolduruyorlar. Abi hani. Hellfest miydi? Evet, Hellfest gibi bir festival yapıyorlar. Yani gerçekten bu sene de gitmeyi düşündük. En iyilerini topluyorlar. Yani bir dinleyici kitlesi var da. Nedense... Yani müzisyenleri çok yani heavy metal adına ve hard rock adına çok üretken değiller. Evet. Yani ben de onu fark ediyorum. Biraz rahat millet olduğu için. Yani biraz rahatsız bir millet olman lazım. Abi yani. İtalyanlardan rahatı var mıdır adamlar? Ne kadar harika progresif Alemanlar ama çıkarırlar. Ama kuzeyden çıkıyor genelde, evet. Güneyden çıkmıyor. Yunanlar da hiç fena değiller. Bayağı müzisyen çıkarıyorlar. Evet. Neyse, ben şaşırıyorum. Yunanlar biraz bize benzediği için biz de rahatız aslında baktığında. Evet. Akdeniz ülkesiyiz ama rahatsızlıklarımız var. Var. Tabii. Bazı noktalarda dikliyoruz. Evet. Threshold'un bu March of Progress albümü bir konsept albüm bu arada. George Orwell'ın 1984 isimli kitabına öykünmüş. İşte totaliter toplumlarda ki yaşanan baskıcı öğeleri bir şekilde şarkılarında anlatmaya çalışıyor. Zaten Threshold'un genel söz şeyi politik, hayat, evet. İşte dinsel. Dinsel var. Hatta şey bile var. Bilim, ilim bile var yani. Ve bunları adamlar... eleştirel yönde de yaklaşıyorlar. Tabii, şey değil yani, onları anlatmak için de anlatmıyorlar. Aynen. Biraz felsefik yönlerine de girmişler olayın. Biz albümün ilk şarkısını ve ilk single'ını seçtik. Yani Ashes bence albümün oldukça iyi anlatabilecek ve dinleyiciyi de hızlı bir şekilde kapıp vurabilecek bir şarkı. Bu nedenle en iyi seçim o bence de. Ama albümde çok çok güzel şarkılar var. Ya, güzel bir albüm. Yani 2007 yılındaki biz albümü çok beğenmiştik. Özellikle ben beğenmiştim. Evet, 2007 Dead Reckoning burada çok iyiydi. Biraz çalmıştık değil mi programda? Biraz vokal burada. Ben o beklediğim o zamanki performansta değil. Dead Reckoning'de vokal Andrew McDermott'tı. Evet, yani işte biraz değişti şimdi. Damien Wilson'da olay birazcık daha daha bariton bir ses, evet, daha şey. Evet, daha... Ama bu da güzel. Bu da farklı. O yüzden hani ama güzel yani, müzik güzel işte. Güzel bir grup. Yani yetenekliler. İşlerini iyi yapıyorlar. Böylesini yeme de yanında yap derler yani. Aynen. Hani. Üst üste ikinci iyi progresif metal grubumuzu çalıyoruz ya. Evet. Güzel program. Biraz sonra değişecek her ne kadar ama. Threshold'un March of Progress albümünden Ashes dinliyoruz. We'll be right back. Evet, programımızın en az konuşacağım bölümü. Ya bu herhalde susamayacağım. Emin misin? Yok, emin değilim, hayır. Şimdiki çünkü, grubumuz Testament. Herhalde çünkü bu adamlarla ilgili biraz konuşuruz. Evet, çünkü bu Testament herhalde şu tarzın en rahat dinlediğim yani gruplarından biri. Yani ben mesela Metallica'yı da seviyorum, hani şey, biraz popülist yaklaşım olsa da hani onların şeyin müzik yani çok değişiklik çok gösterse değişti, de çok değişti. Yine de hani Metallica'nın bulduğu riffler ve bulduğu melodileri bence daha dünyada hani o tarz müzikte daha bulan yok. Yok, doğru. Ama en iyi grubum Megadeth'tir kayıt olarak. Sonra da Testament gelir canlı olarak. Canlı performansı Testament'la, evet. Şeyi Metallica'yı gerçekten ayrı bir yere koyuyor. Zaten canlısı gerçekten i̇şte, iyidir yani. Metallica bak, işte şeylere çalıyor stadyuma. Neydi, Ali Samiye'ne atıyorum İnönü'ye Testament durağı çalıyor. Yani o da durakta çalması da güzel bir şey. Kötü bir şey anlamında yani söylemiyoruz kötü ama. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. İkisinin popülaritesi anlamında bir evet, karşılaştırma evet. yapmaya çalışıyorum. Testament Metallica'dan hiç az kalır bir grup değil. Ne yazık ki dolduramadık işte. Bence şu anda daha iyi bile hatta, yani. Hatta teknik dediğin olarak gibi Alex Cornick faktörü. Yani Eric Patterson ve Alex Cornick ayarında iki gitaristin barındıran başka bir trash grubu. Ben hard rock grubu, metal grubu yani, sayabiliriz yani. Hadi trash, yani adamlar trash çalıyorlar diye onun için hadi trash'in içinde arayayım dedim, yok. Yok. Yani Megadeth falan yani çok iyi gitaristler soktu gruba ama yani bu kadar iyi bir ikili gerçekten. Bu kadar uyumlu. Bu kadar uyumlu yani ve bu kadar şey. Yaratıcı yani, herifler iyiler ya. Yani ilk albümün The Legacy'den itibaren bilmiyorum sen hangi albümlerini seversin, ben Legacy'yi çok severim, ilk albümleri Practice iyidir, What evet, You evet. Preach'i çok severim, Souls of Black ben New York'taydım gerçekten çok ama orada artık dinledim. Peak noktadaydı onlar evet. Zaten yani. İşte o 94'teki Low'la beraber bir düşüş var yani, ben Low'u pek sevmem, Demonic'i pek sevmem. Ritual'da da ama biraz böyle Ritual Ritual şey bağlantısıydı, o Souls of Black ile Law arasındaki bağlantı. İşte orada zaten diyorum, biraz orada başladı yani. Şey biraz da işte grunge ile birlikte başladı aynen, diyelim yani. Aynen. Sadece hani. Ama 2008'deki Formation of Damnation ile gerçekten bu evet, adamlar evet, bir evet. anda patladılar. Yani şey de zaten. Ve Chuck çok Billy'nin, sert bir albümdü. Tabii. Chuck Billy'nin sağlık sorunlarından kurtulması, kanser tedavisi vesaire bitince bir anda patladılar. Ve 2012'de Dark Roots of Earth harika bir albüm. Kesinlikle yani, katılıyorum. Yani Testament'ın gerçekten iyi. Yani şu albümleri iş. 90'larda çıkarsalardı. Of. Sen bu düşünebiliyor musun? 92'deki The Ritual yerine veyahut da 94'teki Low yerine şöyle bir albüm gelse. Of of yani. Yıkarlardı. Yani, yıkarlardı ortalığı. Metallica'yı da alaşağı ederlerdi. Evet. Megadeth evet. Yani alaşağı etmezlerdi de beraber yürürlerdi. Yani gerisini de getirebilirdi. Ama o zaman trash adına iyi şeyler yoktu. Metallica'yı yok. Alaşağı edebilirlerdi. Öyle mi diyorsun? Yani. Vallahi bir tık üste çıkabilirlerdi. Yani. Ama Metallica tabii çok şirket tabii. Onunla baş etmek evet, de kolay evet, değil ya. Evet evet yani o. Yani müzik grubundan çıkmış bir yapı var orada. Evet. Hani şimdi. Evet. Hani gibi, hem endüstriyel bir endüstriyel bir yapı. Aslında müzisyenlerin ne kadar aslında evet. farklı yönlerden de para kazanabileceğini i̇ş adam, söylemek iş istiyorum. İş adamı evet. müzisyenler gerçekten işi çok iyi biliyorlar işte diyoruz ya, geçen ay geçen Sırtı hafta yere konuştuk. Gelmez. Sharon Osbourne gibi yani. Bir kadın yani müzisyen değil tamam ama Ozzy gibi bir müzisyeni yıllardır. Ben onun bestelerde de katkı yaptığını düşünmüyor değilim onu. Vallahi. O böyle olsun falan diye. Şüphesiz. Şimdi Testament'ın albümünü övdük. Alex Cornick bence bu albümde döktürmüş. Yani bu adam yani gerçekten davulla gitarın uyumu zaten dikkatli yani dinlerseniz inanılmaz. Yani zaten thrash metalin yani. Genelde ritmik doygunluğu çok yüksektir. Yani uyumlu davulcu ve gitaristin uyumu thrash metal için olmazsa olmazdır. Çünkü onlar bir şekilde aksak ve ters yürüyüşler yapıyorlar. Müthiş. Yani müthiş. Gerçekten ben de son dönemde dinlediğim en iyi thrash. En iyi thrash Megadeth'i de beğenmiştik biri. Biz. Megadeth de güzeldi dediğin gibi. Ama onun, o daha düzdür. Daha düz ve onun kaydı çok parlaktı. Bunun kaydı tam Testament kaydı. Evet. Yani hani birazcık şey burada birazcık daha bulanık. Yani benim sevdiğim tarz. Çünkü Alex Cornick'in gitarını cıngır cıngır yapamazsın. Yok yok. Yani yok. Bunu böyle biraz kirletmen gerek. Esas albümün bence en büyük sürprizi şeyler. Cover yapmışlar. Evet. Queen'in Dragon Attack'ı çalmışlar. Harika olmuş. Scorpions'ın Animal Magnetism olmamış esas Iron Maiden'ın Power Slave evet, abi. Evet, evet, evet. Ne güzel yapmışlar Power Slave'i. Yani dinleyin Iron Maiden'ın Power Slave'ini bir Testament'tan dinleyin arkadaşlar. Şu albümde Native Blood'da Iron Maiden müthiş bir cover. Kucak açsa ya birlikte turlasalar. Ya valla yani ben harika buldum. Yani gerçekten uzun zamandır coverlar arasında bu kadar güzel coverlanan bir şarkı. Iron Maiden falan demiyorum yani. Orijinalini bildiğim, aa ne güzel coverlamışlar dediğim bir grup oldu Testament. Ki yani müziklerine tapıyoruz. Evet, bu evet. Albüm çok iyi orijinal müzikler ama şu coverlardan da özellikle Iron Maiden'la Queen'in şarkılarını dinleyin derim. Ya vallahi sanki cover bir albüm geliyor gibi hissetmedim. Vallahi değil. Ya bu adamlar öyle bir şey yaparlarsa ilginç olur. Bence Iron Maiden tribute yapsınlar. Yani şu Power Slave gibi 5 tane şarkı ama çal. Ama Power Slave gibi trash'e dönecek kaç tane Iron Maiden parçası işte, aynen işte orada tartışılır. Haklısın. Evet çalalım. Evet, yarım evet. Saati bulduk. 2 şarkı sadece. Testament'ın Native Blood albümünden. Native Blood. We're never unstoppable. Chuck Billy'yi dinlerken biraz James Hetfield'ı da duymadım değil sanki. Ama Testament zaten Metallica'ya benzer yani. Biraz şimdi var onu şey. Sadece ama daha melodik ve daha hızlı hali diye evet düşünebiliriz. Tabii ki. Bir de yani Metallica gibi melodiler ve riffler gitar, olsalar. Gitar faktörü biraz şey yapıyor. James'in o dediğin gibi o crunchy, o riffler harika. Evet, şimdi bence bu programın sürprizi bu grup. Yani evet, hiç bilmediğimiz ama sana dinletene kadar aman Allah'ım bu nasıl bir grup diye karşıma çıktın ama yani beklemiyordum açık söyleyeyim. Çünkü değişik. Yani bu tür müziği ya seversin ya nefret edersin. Metalcore aslında böyle biz alternatif nefret eden kısmındayız bakmayın ama yani bu kadar iyi yapılan, iyi yapılan evet, her şeyi evet, beğeniyorum evet, ben. Evet, yani evet, bu iyi yapılan bir müzik. Yani bir kere bir In This Moment'tan söz ediyoruz. Amerikalı bir grup, 2005 yılında kurulmuş. Los Angeles'lı. Birinci albümlerinde olay hani birazcık daha biz işte yeni buraya geldik. Bir bayan vokalistimiz var. Metalcore da böyle yapılır şeklinde bir albümden. İkincisinde bayanın sesini beğendiniz. O zaman biz birazcık daha vokal ağırlıklı müzik yapalım deyip pop yapmışlar. Baktılar tutmuyor. Üçüncüsünde bayanın sesini o zaman bir de böyle kullanalım deyip. Bu bayan Maria Brink bu arada. Müthiş bir albüm çıkarıyorlar üçüncü. Star-Crossed Wasteland zaten çok da tutuluyor. Zaten diğer grup olan elemanlarının hepsi ayrılmış. Bir tek gitaristle vokalist var vokalist şu anda kalıyor grupta. Evet. Yani çok baktığınızda sertleştiler. Yani bir prodüktörün elinden çıktı belli projenin evet, hani yapı değil olarak. Evet, evet, kesinlikle. Bir de bu grup metalcore diyorlar ama bence metalcore değil, endüstriyel metal tabii bu. Tabii ki. Alternatife giren. Evet. Yani alternatif öğelere bayağı dokunan, çünkü Amerika'da şu anda alternatif satıyor. Endüstriyel müzik endüstriyel bu. Kesinlikle endüstriyel. Bunu Guns N' Roses 2008 yılındaki Chinese Democracy albümünde yapmaya çalıştı ama tabii yani Axl orada çok fazla melodik, 3 gitar fazla melodik, hani solo da barındıran bir grup olduğu için doğal olarak hani onlar melodik yani yönü biraz ağır bastı. Bu, endüstriyel müzikten daha çok. Bu Rob Zombie, işte Marilyn Manson, Nine Inch Nails, evet, bazı yerlerde Faith No More duyuyorum. Yani ama inanılmaz bir vokal. Evet. Yani bu kadar kadın, sesini güzel kullanmış ve parçaya çok iyi kullanıyor. Evet, sesini oturmuş. Evet. Bir de yani gerçekten hani dur kalklar ve değil mi? Yani endüstriyel müziğe güzel bağlantılar var. Bir değişiklik katmışlar hani evet, o düz yapısından çıkarmışlar. Evet. Yani şeyler de yani herhalde burada bu gitarist Chris Howarth. Grubun aksaklığı seviyorlar. Evet. Senkopları, aksaklığı seviyorlar. Bunu seviyor. Giriş çıkışlar, şeyler, dur kalklar, endüstriyel şeyler, sese faz verme, boğma, ses gitti derken lak diye kadının tertemiz vokali geliyor. Yani gerçekten olmuş. Dinleyelim hemen In This Moment'ın Blood albümüne adını veren şarkıyı dinliyoruz. Evet. I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never taking control of me. I hate you for always saving me from myself. I hate you for Oh! güzel parti şarkısı olur. Evet bu. Evet. Zor ama. Yani bugün bayağı kafanızı şişirdik biz programla ama yani çok iyi örneklerde çalmıyor değiliz. Hani. Yo, Testament'la beraber bu da sertleşti. Devam edeceğiz zaten. Alternatif metalden bir örnek var elimizde. Evet. İngiltere'den Dear Superstar. Gerçi biraz punk öğelerini bu, taşıyor tabii İngiliz şüphesiz, olmaları. Şüphesiz tam şart. Dediğin gibi Motley Crue'nun şeye dönmüş yandan punk'ı şöyle yandan bir fena halde çarpmış hali. Yani ne diyebilirim? Sex Pistols tokatlamıştır. Aynen dediğin gibi Sex Pistols. Ne yapıyorsunuz evladım diye. Hanoi Rocks vardı hatırlar mısın? Evet Matt evet. Crue, evet. Hanoi Rocks işte onları biraz hatırlatmış bana. Buck Cherry bunu biraz yapıyordu bu tarzı ama Amerikan tarzı. Bu dediğin gibi daha... Ya onlar için. Amerikan punk'ına kaçıyorlar aynen. Tabii orada biraz burada hani... İngiliz burada punk'ı. Bariz hani evet. Yani Sex detone Pistols. Aynen, okuma aynen, şekliyle aynen, ama aynen. Sonradan herifin sesi birden düzelip alternatif. Yo, vokalist bir şeyler yapıyor. Vokalist beni çok bozmadı. Yani ama hani şeyli geliyor bir noktada. Ya kardeşim ya ben bunu almayayım. İşte deniyorlar. Şimdi öyle deme. Yani bunlar çıktıkça birisi çıkıyor. Her şeyi montajlayıp yeni bir müzik tarzı oluşturabiliyor. Ya şimdi şey olmuş bu. Yani gerçekten formüle edilmiş bir müzik evet. Olmuş. Yani yarısı temiz, yarısı kirli. Matematikçiyle çalışmışlardır. Aynen. Yani böyle nasıl yapalım şunu şuradan bu hani test tüpleri böyle bir sanki biraz. Ama kayıt kalitesi çok harika iyi. Harika bir prodüksiyon. O, yani. Prodüksiyon harika. Eleştiriyoruz tabii yok, ama. Yok. Yani aynen. Şimdi bu tarzı seven insanlar için de gerçekten güzel kayıt olmuş yani. Yok. Müzik de kötü değil ya. Yani güzel hook'lar var. Bağlantılar, şeyler, ritimler yani hoşuma gitti. Ama yani ben bu oturup dinleyemiyorum. Bak öncekini. Ne kadar dinleyeceksin öncekini? Ha yok yok da abi evire çevire dinleyemem tabii yani yapma Ömer Allah aşkına şey anlamında çok söyledim. Çok beğendin sen onu dinlersin. Yani arada ya böyle de bir grup vardı veyahut da hani iPod'unda dolaşırsın ya bu ne dinleyeyim ya In This Moment geldiği zaman In This Moment'u merak edip hani aa bunlar vardı deyip de oturup koyarım ama Dear Superstar büyük bir ihtimalle iPod'uma giremez. Yani o uzun vadeli. Dear Superstar'ın Damned Religion albümü kaçıncı? Üçüncü albümleri. Evet evet. Deneme sürüyor bu grupta. Bence de denemeleri daha bitmemiş. Yani ben şey yapabilirler mesela daha çok punk'a yüklenip biraz daha crunch tonlara geçseler aslında daha kendilerine has bir müziği oluşturabilirlerdi. Biraz Amerikan müziğine kaymışlar. Kayıyorlar. Yani daha doğrusu Amerikan popüler müziğine şu anda evet. Kayıyorlar. Sound olarak da kayıyorlar. Sadece şey değil ama riffler, biraz İngiliz. Riffler, koruslar mesela, dediğin gibi oraya. Yani okuma tarzından bunların İngiliz olduğu zaten bariz belli ve yani crunch tonları, İngiliz crunch tonları da şimdi güzeldir yani. Hani onu toplamaları lazım. Biraz hani iyi bir prodüktör aslında çalışsalar çok bunları güzel biraz, kayıt yapmışlar ama biraz, prodüktör işi bilen bir prodüktör olsa biraz onları aranjman diyorsun evet, yani, biraz aranjman da gerek. İngiltere'ye doğru çekebilir. O zaman da daha iyi olabilir yani. O zaman Damned Religion albümünden Change Yesterday'i dinleyelim. Hell trolls and knock me out cold. I left the Evet, programın sonuna geldik. Evet, son parçamız. Son parçayı çalacağız. Yani programı nasıl herhalde az konuşuruz dedik. Bir şarkı çalamadık, Iron Savior kaldı. Onu sana bir, hiçbir şey demiyorum ben artık. Bir yani. Speed veyahut da Power Metal programında Iron Savior'ı da çalarız. Evet. Tankard var sırada. 1982'de kurulmuş Alman thrash grubu. Evet, benim yani tarzının yani gençlik yılının babaları yani bunlar. Thrash metal grubu, hatta dövmesini de taşıyorum kolumda. Tankard, evet. O kadar. Evet. O 16. albümü zaten senin neresi, hangi dövmen, neren diyeceğim şimdi ulan. Ben de her tarafın, her tarafın dövme. Neresi Ömer, hangi dövme, neresi? Plazazi, sanki bir tane dövme var kolunda Ömer. Neyse, Tankard'ın Bane'i basçı Frank Thorvard'la vokalist Geremina, Andreas Geremina. Yanlış söylüyor olabilirim, özür dilerim. Yani evet, ben evet. Çünkü gerçekten Tankard'ı tanımıyorum. Onun için bundan sonra vokaliste basçı diyeceğim. Yani tam Alman müziği yapıyorlar. 16. albümleri dediğim gibi. Bu adamlar bir kere bir... sertlikten de uzaklaşmışlar. Hayır değil mi? Yani şey de yapıyorlar. Gittikçe soundlarını biraz da... İngiliz birazcık müziği daha... yapmışlar bu albümde. Ki ben çok hani sert dönemleri. Zaten bunların en iyi özelliği de... Iron Maiden falan havaları var. Çalmalarıydı. Biz çok sert çalarlardı. Biracı bunlar ya. Evet, çok bunlar, eğlendiriler. Bunlar o yani gerçekten senin de dediğin evet, gibi evet, sağlam arkadaşlar biraları götürelim, keyif yapalım. Yani şey, hatta şey diyorlar yani biraz Tankard'la ilgili okuduğumda, bu adamlar nasıl dayandı? Bir de iyi de görünüyorlar anladığım evet, kadarıyla. Evet, çok da sağlıklı formdalar, görünüyor. Formdalar. Ama kas falan da yapıyorlar. Ha, bu kadar içkiye belli bu adamlar ya. Nasıl bu kadar, böyle hala kanlı canlı ayaktalar falan diye böyle yorumlar okudum. Demek ki yarıyormuş. baktın mı? Yani. Bağlıyor demek ki. Evet, evet. Yani Tankard da gerçekten 16. albümüyle tekrar karşımızda. Böyle ikişer sene arayla. Vallahi öyle ya. 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. Var mı böyle bir şey? İki yılda bir albüm. Gazete gibi. Yani. Ya ben şeyden sonra çok kayboldum tabii. Stone Cold Sober'dan sonra. Yani Tankard'dan hani uzaklaşmadım değil. Bir dönem ama. 1992'de. Ara ara 2000 yılında evet. Morning After'la The Meaning of Life çok iyi değil mi? Yani onlar benim dinlediğim iki albümüdür. Ondan sonra böyle arada Tankard duyuyorum. İşte bir 95'teki The Tankard albümü hani biraz. İşte Kings of Beer'la birlikte biraz şey hani döndüm geri Tankard'a. Sonra işte live DVD'lerini falan edindim. Peki o... The Beauty and the Beer albümü 2006'daki, onu çok överler hep böyle. Derler ki işte 1980'deki hallerine döndüler, harika. İşte evet, o evet. Tam trash yapmaya zaten başladı. 2000'den sonraki DVD'lerini de edinirseniz hani gerçekten orada da döndükleri belli. O böyle gümbür gümbür. Yani işte o anlatamıyorum hani live'daki çalım şekilleri çok etkileyici bu grubun. Yani öyle klasik thrash metali kafa sallayan hani böyle dümdüz çalan sahnede düz duran herif değil bunlar. Bunlar harbi azıtıyorlar yani sahnede. Dağıtıyorlar. Biraz rock'n'roll grubu gibi takılıyorlar. Hani thrash grubundan çıkmışlar ama cayır cayır da thrash çalıyorlar. Bir de öyle sound mount bunların çok umurunda değil. Yani öyle yok o amfiler gelsin, bu amfiler gitsin yok. Daha herif takıyor. Ya evet. Tune ediyor, giriyor aynen. Diyorsun. Yani gain'i veriyor. Crunch tone'a gain'i veriyor. Yani o umurunda değil orada çok şey. Buradaki amaç bira içmek ve eğlenmek. Aynen. Aslında grubun hafif, tarzı da yani, o yüzden hani sound açısından demeyeyim de o dönemde ben Zach tabii, Wilde'yi duydum sanki şu anlattığında. Zach Wilde de böyle hani yani zaten Zach Wilde'nin şeyi bu. Yani Zach Wilde'nin döneminden kalma da herifler olduğu için aynı dönemin adamları yani baktığımızda. İşte Zach Wilde bayağı kötü durumda. Bunlar gençleşmiş durumdalar. Biraz öğretsinler bence Zach'e nasıl biraz sağlığına genç kalabileceğini. Dikkat et arkadaşım. Bak bir ayla bak bu hep de senin hali. Neyse şakası bir yana gerçekten iyi bir albüm olmuş. Üstelik bu albümde artık biralar havaya tokuşturalım, kafa sallayalım şeyinden de çıkmışlar. Evet, örneğin işte, çalacağımız şarkı bayağı politik mesajlar taşıyor. Evet, biraz eleştirebiliriz. Iron Maiden'a kaymış İngiliz evet, müziğine. Evet. Bu Alman ama o Running Wild Accept faktörü hala var. Ama sound olarak baktığınızda kaliteli bir sound beklemeyin. Aynı o 90'ların başındaki Tankard soundu. Tankard soundu. Hiç zorlamamışlar kendilerini. Zaten yani Amerikalı'nın lafı vardır. Bozuk şeyi tamir etme, bozuk olmayan şeyi tamir etmeye kalkma aynen, der. Aynen. Bunlar da hiçbir şekilde kardeşim biz bununla biliniyoruz, bununla tanınıyoruz, değiştirmeyelim, aynen devam edelim şeklinde yollarına devam ediyorlar. Rapid Fire parçalarının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz. Hoşçakalın. İyi geceler. Protesters brought riots to my streets, demanding free elections for rights and truth and warranty. Traitors, deserters, who do they think they are? I'll send them army forces because I am the only law. The only law. The law. The only law. God bless my glorious nation. Glorious nation. Bless especially me. So what? So what? I'm addicted to dictate. Reforms you will never see. You will never see. Rapid fire. Shoot the liars. Rapid fire. Send them to hell. Rapid fire. Tanks and snipers. Rapid fire. Rapid fire. Shoot the liars. And prison are propaganda lies to hide my reputation and overseas I have my spies. You know, embargo, I piss on politics. I piss on all those sanctions. They get to know my dirty tricks. My dirty tricks. My tricks. My dirty tricks. God bless my glorious nation. Glorious nation. Bless especially me. So what? So what? I'm addicted to dictate. Reforms you will never see. You will never see. Rapid fire. Shoot the liars. Rapid fire. Send them to hell. Rapid fire. Tanks and snipers. Rapid fire. Rapid fire. Shoot the liars. Rapid fire! rapid fire, send them to hell. Rapid fire, Jason snipers, rapid fire.